Розділ восьмий. Роздуми. Вийшовши на вулицю, Бокульський став на тротуарі, наче зважував, куди йому йти. А йти йому, власне, нікуди не хотілося. Та коли випадково глянув праворуч на свій новий магазин, перед яким уже спинялися люди, він з огидою одвернувся і пішов у лівий бік. «Дивна річ, як це все мене мало цікавить», – майнула думка. Потім подумав про тих кількасот людей, яким він уже дає роботу, і про тих кілька десятків, які від 1 травня мають почати працювати у нього в магазині. Про ті сотні, для яких він протягом року мав створити нові джерела заробітку. І про ті тисячі, які завдяки його дешевим товарам зможуть полегшити своє життя. І відчув, що всі ці люди разом з їхніми родинами в цю мить зовсім його не цікавлять. «Магазин на когось залишу. До спілки не вступлю й поїду за кордон», – подумав він. «І обманеш людей, які поклали на тебе надії? Обманеш? А хіба мене самого життя не обманило?» Ідучи, він відчув якусь незручність. Нарешті, зрозумівши, що йому набридало давати прохожим дорогу, перейшов на другий бік вулиці, де людей було менше. «І все-таки цей Мрачевський безчесний негідник», – думав він. «Як можна плескати такі речі в магазині? За кілька днів одержу записочку, а потім побачення. Але вона сама винна. Не треба кокетувати з блазнем. А проте мені байдуже». В душі він відчував дивну порожнечу, а на самому її дні немов краплю гіркоти. Ні сил, ні бажання, нічого, тільки та маленька крапля, непомітна, але така гірка, що нею можна отруїти весь світ. Це тимчасова апатія, перевтома, брак вражень. «Забагато думаю про справи», – казав собі Вокульський. Він спинився і подивився навкруги. Передсвятковий день і гарна погода виманили на вулицю безліч людей. Поміж пам'ятником Коперникові і колоною Сигізмунда рухалася валка екіпажів та строката юрба людей, схожа в цю хвилину на зграю птахів, що летіли понад містом на північ. «Цікава річ», – подумав Вокульський. «Кожен птах у повітрі і кожна людина на землі уявляє, що прямує туди, куди хоче. І тільки збоку видно, що їх всіх несе вперед якась фатальна сила, дужча за їхні намір і прагнення. Може, це та сама сила, яка розносить смуги іскор, що вилітають уночі з паровозного димаря. Вони блиснуть на одну мить і гаснуть назавжди. І це називається життям. Людські минають покоління, як хвилі у морі водоверті. Ні споглядань по їхній смерті, ні свята, ні благоговіння. Де я читав цей вірш? Але однаково». Безперервний гуркіт і шум здалися Вокульському нестерпними, а внутрішня порожнеча жахливою. Він хотів чимось її заповнити і пригадав, що один з іноземних капіталістів питав його думки про бульвари над Віслою. Думка ця у нього вже була готова. Варшава всією своєю масою тяжить над Віслою і насувається на неї. Якби понад берегом ріки поробити бульвари, то постала б найкраща частина міста – великі будинки, магазини, алеї. Треба подивитись, як би воно виглядало – подумав Вокульський і звернув на Карову вулицю. По дорозі він побачив коло арки босого, обв'язаного вірьовками вантажника, який пив воду просто з фонтана. Він забризкався з ніг до голови, але обличчя його було щасливе, очі сяяли. «Ну, цей вдовольнив свою спрагу. А я от лише наблизився до джерела, а воно висохло. та й спрага моя зникла. А проте мені заздрять, а його, кажуть, треба жаліти. Яке жахливе непорозуміння! На Каровій вулиці Вокульський пішов повільніше. Йому здавалось, що він один з одвійків, які вилітають з млина великоміського життя, і що він повільно спливає оцією канавою, затиснений між стародавніми мурами, кудись униз. «Що з бульварами?» – подумав він. «Протримаються якийсь час, а потім заростуть бур'янами і стануть пусткою, як оці мури. Люди, які вклали стільки праці в оті будинки, також прагнули здоров'я, спокою, багатства, а може розваг та насолод. А де вони тепер? Зосталися після них потріскані стіни, як скам'янілі скойки після древніх епох. Всього стосу цегли та з тисяч інших стосів, тільки й того, що майбутній геолог назве їх витворами людських рук, як ми тепер називаємо коралові рифи або крейду витворами молюсків. Що має зі старань людина, своєї праці тут, на білім світі, марнотою її дбання повиті, людське життя – це мить єдина? Де я це читав? Де? Але байдуже!» На півдорозі він спинився і став дивитись на квартал, що розлігся недалеко внизу, між новим узвозом і тамкою. Його вразила подібність цієї частини міста до драбини, один полудрабок якої становить вулиця Добра, другий – лінія від Гарбарської до Топельні, а кільканадцять поперечних вуличок – ніби щаблі. «Нікуди ми не вийдемо цією лежачою драбиною», – подумав він. «Це тісний кут, глухий кут». І йому ставало дедалі прикріше від думки, що на цьому прибережному клапті землі, засипаному сміттям з усього міста, не зросте нічого, крім одноповерхових та двоповерхових будиночків – коричневих, світло-жовтих, темно-зелених або оранжевих. Нічого, крім білих і чорних парканів, круг порожніх ділянок, на яких лиш подекуди стримить кількаповерховий цегляний будинок, немов злякана своєю самотністю висока сосна, що залишилась на місці вирубаного лісу. «Нічого, нічого», – думав він, блукаючи вузькими вуличками повз розвалюхи з осілими нижче бруку вікнами, з порослими мохами дахами, з зачиненими день і ніч на штаби віконницями, з забитими цвяхами дверима, з покривленими на всі боки стінами, з заліпленими папером або заткнутими ганчір'ями вікнами. Він ішов і заглядав у каламутні шибки і на кожному кроці бачив шафи без дверей, стільці на трьох ніжках, канапи з подертим сидінням, годинники з одною стрілкою та розбитими циферблатами. Ішов і тихо сміявся, бачачи вічно безробітних чорноробів, кравців, які перебувалися лагодженням старої одежі, перекупок, весь капітал яких становив кошик черствих пряників, обдертих чоловіків, хирлявих дітей та страшенно неохайних жінок. «Оце в мініатюрі моя країна», – думав він, – «в якій усе йде до занепаду і виродження народу. Одні гинуть від злиднів, другі від розпусти. Той, хто працює, мусить не доїдати, аби дармоїди були ситі. Філантропія виховує нахабних нероб, а біднота, не маючи коштів на купівлю найнеобхідніших речей, плодить купи вічно голодних дітей, єдине щастя яких полягає в ранній смерті. Тут не зарадить ініціатива одної особи, бо круг неї все заповзялось зв'язати її руки і ноги, аби знесилити в марній боротьбі за ніщо. Потім у загальних рисах йому пригадалось його власне життя. Коли він був дитиною і прагнув учитись, його віддали в ресторан при магазині. Коли він надривався там на нічній роботі і разом учився, всі з нього знущались, починаючи від кухтика і кінчаючи підпилими інтелігентами. Коли ж нарешті вступив у університет, його дражнили назвами страв, які він подавав відвідувачам. Він зітхнув з полегкістю аж у Сибіру. Там він міг працювати, Там він здобув дружбу і пошану польських вчених, таких як і він, в'язнів, Черських, Чекановських, Дебовських. На батьківщину він повернувся майже закінченим ученим. А коли став шукати роботи в своїй галузі, з нього насміялися і змусили знову взятись до торгівлі. Такий певний шматок хліба в наш тяжкий час. Що ж, він повернувся до торгівлі, і тоді всі почали кричати, що він продався, що живе на жінчині кошти, на надбання мінцелів. Сталося так, що жінка через кілька років померла, залишивши йому чимале майно. Поховавши її, Вокульський трохи занедбав магазин і знову узявся до книжок. І, може, з галантерейного купця він перетворився б на справжнього вченого-натураліста, якби одного разу в театрі не побачив панни Ізабелли. Вона сиділа в ложі з батьком і панною Флорентіною, убрана у білу сукню. Дивилась не на сцену, що прикувала в той час увагу всієї публіки, а кудись поперед себе, невідомо куди і нащо. Може, вона думала про Аполлона? Вокульський дивився на неї, мов заворожений. Панна Ізабелла справила на нього дивне враження. Йому здавалося, що він уже колись її бачив і добре знає. Він пильно вдивлявся в її замріяні очі і чомусь пригадав безмежний спокій сибірських просторів, де часом буває так тихо, що здається чути шелест духів, що летять на захід. Уже пізніше він зрозумів, що ніде й ніколи її не бачив, але у нього було таке відчуття, ніби він давно її ждав. «Але ти це чи не ти?» – питав він себе в думці, неспроможний одірвати однеї очей. З того часу він мало думав про свій магазин та про книжки, а все шукав нагоди побачити панну Ізабеллу в театрі, на концерті або на лекції. Свого почуття він не називав любов'ю і взагалі не був певний, чи є в людській мові слово, яким це почуття можна було б визначити. Він тільки відчував, що вона стала для нього якимось містичним фокусом, в якому збігаються всі його спогади, прагнення й надії. Якимось вогнищем, без якого життя втратило б гармонію і навіть сенс. Служба у бакалійній крамниці, університет, Сибір, одруження з удовою Мінцеля, нарешті відвідини театру, куди йому зовсім не хотілося йти, все це були стежки етапи, якими доля провадила його до зустрічі з панною Ізабеллою. З тієї пори час поділявся для нього на дві фази. Коли він дивився на панну Ізабеллу, то був цілком спокійний, а коли не бачив її, думав про неї і нудився. Інколи йому здавалося, що в почуттях його криється якась помилка, що панна Ізабелла зовсім не зосередження його душі, а звичайна, може навіть зовсім простенька панна на відданні. І тоді йому спадав на думку такий план. «Познайомлюся з нею і просто спитаю, чи ти є та, на яку я чекав ціле життя? Якщо ні, то я одійду без претензій і докору». Але незабаром йому ставало зрозуміло, що це тільки психічне збудження. Отже, питання, та вона чи не та, він вирішив залишити на потім. І щоб там не було, познайомитись з панною Ізабеллою. Проте виявилось, що серед його знайомих немає людини, яка могла б ввести його в дім Ленських. Ще гірше те, що пан Ленський і панна Ізабелла були клієнтами його магазину. А такі стосунки не полегшували, а навпаки утруднювали знайомство. Поступово він визначив, що саме потрібно для знайомства з панною Ізабеллою. Аби можна хоч одверто поговорити з нею, треба було не бути купцем, або бути дуже багатим купцем, бути щонайменше шляхтичем і мати зв'язки в аристократичних колах. А найголовніше – мати багато грошей. Довести своє шляхетське походження Вокульському було нетрудно. В травні минулого року він узявся за цю справу, а його виїзд у Болгарію так її прискорив, що вже в грудні він одержав потрібний документ. З грішми було набагато складніше, Але тут йому допоміг випадок. На початку московсько-турецької війни через Варшаву приїжджав московський купець Сузін, приятель Вокульського ще по Сибіру. Він відвідав Вокульського і став умовляти його взяти участь у поставках для армії. «Станіславе Петровичу, – казав він, – збери всі свої гроші і слово честі, зробиш круглий мільйончик». Потім розказав йому про свої плани. Вокульський вислухав його. Одні проєкти він прийняв, другі відхилив, але ще вагався. Йому не хотілося залишати місто, де він хоч зрідка міг бачити панну Ізабеллу. Але коли вона в червні виїхала до тітки, а Сузін став квапити його телеграмами, Вокульський наважився і забрав усю готівку – 30 тисяч карбованців, які покійна дружина держала недоторканими в банку. За кілька днів перед виїздом він зайшов до знайомого лікаря Шумана, з яким, незважаючи на обопільну симпатію, бачився нечасто. Шуман – старий холостяк, маленький на зріст, чорнобородий і жовтолиций єврей, мав репутацію чудака. Він був досить багатий, лікував хворих безплатно, та й то стільки, оскільки це йому було потрібно для етнографічних досліджень. А своїм друзям він раз і назавжди дав один рецепт. «Вживай усі ліки від мінімальної дози рецини до максимальної дози стрихніну, можливо, щось і поможе, навіть від сапу». Коли Вокульський подзвонив, доктор саме сортував волосся різних особин – слов'янської, германської та семітської рас – і з допомогою мікроскопа порівнював їх поперечний розріз. «А, це ти!» – мовив він до Вокульського, повертаючи голову. «Насип собі тютюну в люльку та закури, якщо хочеш, і лягай на тапчані, якщо вмістишся». Гість закурив у люльку і ліг на тапчані, як йому було сказано, а доктор далі робив своє діло. Деякий час вони обидва мовчали. Нарешті Вокульський озвався. «Скажи мені, чи медицині відомий такий психічний стан, коли людині здається, що її розрізнені досі знання і почуття немов злились в одне ціле?» «Звичайно. При постійній розумовій роботі на доброму живленні у мозку можуть утворитися нові клітини або з'єднатися з собою старі. В такому разі в окремих відділах мозку з окремих галузей знання утворюється одне ціле». «А що означає такий психічний стан, коли людина стає байдужою до смерті, зате починає цікавитись легендами про вічне життя?» «Байдужість до смерті, – відповів доктор, – характеризує зрілість розуму, а прагнення вічного життя – це ознака наближення старості». Вони обоє замовкли. І гість курив люльку, господар возився з мікроскопом. «Як ти думаєш? – спитав Вокульський. – Чи можна любити жінку ідеальною любов'ю і не прагнути її фізично?» «Звичайно! Це одна з масок, якою частенько прикривається інстинкт продовження роду». «Інстинкт, рід, інстинкт продовження чогось, продовження роду. Три визначення і чотири дурниці». «Зроби шосту! – озвався доктор, – не відриваючи очей від мікроскопа. «І оженися!» «Шосту?» – спитав Вокульський, підводячись на канапі. «А де ж п'ята?» «П'яту ти вже зробив? Закохався?» «Я? У мої літа?» «45 років? Це пора останньої любові, найнебезпечнішої!» – відповів доктор. «Знавці кажуть, що найнебезпечніша перша любов – тихо мовив Вокульський. «Неправда. Після першої нас жде 100 інших, але вже після 101-ї – нічого. Женися. Це єдиний порятунок від твоєї хвороби». «А чому ти сам не женився?» «Бо моя наречена умерла», – відповів доктор, відхилившись на спинку крісла і дивлячись на стелю. «Але я зробив усе, що міг, отруївся хлороформом. Це було в провінції. Проте Бог послав мені доброго колегу, який висадив двері і врятував мене. Найпідліший гатунок милосердності. Я заплатив за зіпсовані двері, а колега перебрав у свої руки мою практику, розголосивши, що я божевільний. Він знову взявся до волосся і мікроскопа. «А яка ж відсіля мораль щодо останньої любові?» – спитав Вокульський. «Та, що самогубцям не треба перешкоджати», – відповів доктор. Вокульський полежав ще хвилин з 15, устав з канапи, поставив люльку в куток і, нахилившись до доктора, поцілував його. «Бувай здоров, Михайле». Доктор одірвався від стола. «Ну?» «Їду в Болгарію». «Чого?» «Мушу заробити великі гроші. Буду робити поставки в армію», відповів Вокульський. «Або?» «Або не повернусь зовсім». Доктор подивився йому в очі і міцно потиснув руку. «Сіт тібі, терра левіс!» «Хай тобі земля буде пухом!» Спокійно мовив він, провів Вокульського до дверей і знову взявся до своєї роботи. Вокульський був уже на сходах, коли доктор вибіг з кімнати за ним і, перехилившись через поручні, закричав: «Якщо повернешся, то не забудь привезти мені волосся! Болгарського, турецького і так далі, чоловічого і жіночого! Тільки пам'ятай, в окремих пакетах, з написами! Ну ти ж знаєш, як це робиться!» Вокульський опам'ятався від цих далеких спогадів. Він не був у доктора і не бачив його вже 10 місяців. Зараз перед ним була брудна вулиця Радна, а далі Броварна. З-за голих дерев на горі виглядали жовті університетські корпуси. Внизу виднілись одноповерхові будиночки, пустирі, паркани, а ще нижче Вісла. Коло нього стояв якийсь обруслий рудою щетиною чоловік у злинялому кубраку. Він зняв шапку і поцілував Вокульського в руку. Вокульський пильно подивився на нього. «Висоцький?» – сказав він. «Що ти тут робиш?» «Ми живемо тут, вельможний пане, он в тому домі», – відповів чоловік, показуючи на низеньку халупу. «Чому ти не приїжджаєш перевозити товари?» спитав Вокульський. «А чим я приїду, мій пане, коли ще на Новий рік здох мій кінь?» «Що ж ти робиш?» «Та так, що й нічого. Перезимували у брата, він працює стрілочником на Варшавсько-Віденській залізниці. Але й у його біда, його перевели з Кирневиць під Ченстохову. У Скирневицях у нього 3 морги землі, і жив він багачем, а тепер йому скрутно, і земля без догляду пустошиться». «Ну, а ви як тепер?» «Жінка потрохи перебілизну, але таким людям, що не мають багато чим платити. А я отак. Бідуємо, пане. Та не ми перші, не ми останні. Ще оце поки піст, то потішаєш себе. Сьогодні буду постити за померлі душі, завтра, щоб пам'ятати, що Ісус Христос нічого не їв, а післязавтра задля того, щоб Господь подолав зло. Але після посту не буде навіть причини дітям сказати, чому вони не їдять. Та й ви, вельможний пане, наче змарніли. Такий вже, видно, час настав, що всім доводиться погибати», – зітхнув бідолаха. Вокульський замислився. «За квартиру у вас заплачено?» – спитав він. «Нема чого, пане, й платити, бо нас і так виганяють». «А чому ти не прийшов у магазин до пана Жецького?» «Не смів, пане. Кінь минувся, віз у заставі в єврея, кубрак на мені, як на старцеві. З чим же мені було йти та ще й людям голову морочити?» Вокульський вийняв гаманця. «Ось тобі», – сказав він, – «10 карбованців на святки. Завтра о півдні приходь в магазин, дістанеш записку на Прагу. Там у баришника вибереш собі коня, а після свят приїжджай на роботу. У мене зароблятимеш карбованців по 3 на день. Потроху сплатиш борги. Ну, якось даси собі раду». Відчувши в руках гроші, бідолаха затремтів. Він уважно слухав Вокульського, а сльози текли по його ходючому обличчі. «Чи вам, пане, хто-небудь казав, що у нас отак? бо до нас уже з місяць тому хтось присилав сестру жалібницю», – додав він пошепки. «Вона сказала, що я ледащо, і дала квиток на пуд вугілля в крамницю на Залізній вулиці. Чи це ви так самі від себе?» «Іди додому, а завтра приходь у магазин», – сказав Вокульський. «Іду, панночку», – відповів бідолашний чоловік, кланяючись до землі. Він пішов, але раз у раз зупинявся на дорозі, мабуть, думав про несподіване щастя. У Вокульського зринула якась думка. «Висоцький!» – гукнув він. «А як звуть твого брата?» «Каспер!» – відповів Висоцький, бігом повертаючись до нього. «Коло якої станції він живе?» «Коло Частухови, пане». «Іди додому. Може, Каспера переведуть у Скерневиці?» Але Висоцький замість іти додому підійшов ближче. «Перепрошую, вельможний пане», – несміливо сказав він. «А якщо до мене хто-небудь причепиться, відкиля у мене стільки грошей?» «Скажеш, що взяв у мене на одробіток». «Розумію, пане. Бог, хай Бог!» Але Вокульський уже не чув його. Він ішов у бік Вісли і думав. «Які вони щасливі! Всі оці люди, у яких тільки голод викликає апатію, а холод – страждання. Як легко їх ощасливити! Навіть з моїми скромними засобами я міг би врятувати кілька тисяч сімей. Неймовірно, але факт». Вокульський дійшов до берега Вісли і вражений спинився. На кількаморговому просторі височив пагорб найогиднішого смердючого сміття, що майже ворушилось під сонячним промінням, а за кільканадцять кроків від нього містилось водосховище, з якого пила воду вся Варшава. «Ось де, – думав він, – вогнище всілякої зарази. Що вчора викидали на смітник, сьогодні п'ють. Потім перебираються на кладовище Повонський і в другій частині міста заражають своїх ближніх, які ще залишились живими. Якби тут влаштувати бульвари, а на горі добути джерельної води, можна б щороку врятувати кілька тисяч людей від смерті і кілька десятків тисяч від хвороб. Роботи небагато, а вигода величезна. Природа уміє віддячувати за працю». В западинах і в ямах огидного пагорба він помітив якісь людські подоби. То було кілька паяків чи злодіїв, що дрімали на сонці. Дві ганчірниці й одна закохана пара. Вона – сильно прищувата жінка, він – сухотний чоловік з проваленим носом. Здавалось, то не люди, а породжені цим сміттям примари хвороб, одягнені в людське лахміття. Всі вони одразу зачули чужого. Навіть сонні попідводили голови й поглядали на нього, немов здичавілі пси. Вокульський усміхнувся. «Якби я прийшов сюди вночі, вони, напевне, вилікували б мене від меланхолії. А завтра я вже спочивав би під отим сміттям, яке кінець кінцем не гірше за всяку іншу могилу. Там на горі щинився б галас, цих добрих людей переслідували б та проклинали, а вони, може, зробили б для мене добре діло. Ті, хто спочив у снах могильних, турбот не відають земних, і незворушний дух у них, в їх прагненнях сумних, безсильних. Чи я стаю справді сентиментальним? Мабуть, у мене таки добре розходились нерви. Проте бульвар не вивабив би оцих могікан. Відціля вони перебралися б на Прагу, або ще й далі, й робили б собі те саме, кохалися б, як ота парочка, і навіть множилися б. Яких же гарних вітчизно матимеш нащадків, що народяться від прищавої матері й безносого батька, та виховаються на смітнику? Мої діти були б інакші. Від неї вони перебрали б вроду, а від мене силу. Але їх не буде. В цій країні тільки хвороби, злидні та злочини єднаються на весільному ліжку і навіть знаходять притулки для нащадків. Страшно подумати, що тут через кілька поколінь... А є ж прості ліки. Обов'язкова праця, звичайно, справедливо оплачувана. Тільки вона може зміцнити кращих індивідуумів і безболісно винищити слабших. І ми мали б повноцінне населення замість теперішнього, виголодженого або хворого, а потім, невідомо чому, подумав, що з того, що вона трохи кокетує? Кокетування у жінок – те саме, що барви та запах у квітів. Така вже у них натура, що хочеться кожному подобатись, навіть Мрачевським. Для всіх кокетування для мене – заплати оцьому панові. Може, вона думає, що я ошукав їх на купівлі срібла? Це було б здорово. На березі, коло самої води, лежав стос балок. Вокульський відчув, що стомився. Він сів і задивився на ріку. В спокійній поверхні води відбивалась уже зазеленіла саська кемпа, острівець та праські будинки з червоними дахами. На середині ріки непорушно стояла баржа. Порівняно з нею, найбільшим здавався йому той пароплав, якого він бачив минулого року на Чорному морі, що також стояв нерухомо. У нього зіпсувався двигун. Пароплав летів як птах і раптом спинився. Мені тоді спало на думку, може і я колись отак бігтиму та й спинюся. Хоч і спинився. Які ж бо прості сили викликають на світі рух. Трохи вугілля оживляє пароплав, трохи почуття людину. Цей час у нього над головою пролетів у бік міста ранній жовтий метелик. «Цікаво, звідкиля він узявся?» – подумав Вокульський. «У природі бувають примхи й аналогії. Метелики трапляються й серед людей. Вони обираються в яскраві барви, літають над поверхнею життя, живляться солодощами, без яких загинули б. Ото й уся їхня робота. А ти, черв'яку, рий землю, переробляй її на придатний для посіву ґрунт. Вони бавляться, ти працюй. Їм вільний простір і світло, а ти будь вдячний за єдиний привілей – здатність зростатися, коли на тебе хтось наступить і розчавить. Чи тобі ж мріяти про метелика, дурню, і дивуватись, що вона тобою гидує? Що ж може бути спільного між тобою і нею? Але ж гусінь трохи схожа на черв'яка – поки не стане метеликом. Отже, ти, галантерейний купче, хочеш стати метеликом? А чому б і ні? Постійне удосконалення, загальний закон. І скільки купецьких родів в Англії стали родами лордів? В Англії! Там в суспільстві ще триває творча епоха. Там усе ще удосконалюється і підноситься щабля на щабель. Навіть більше. Там знатні люди залучають у своє середовище нові сили. А у нас найвища суспільна верства застигла, як вода на морозі, і не тільки перетворилась на відособлену касту, яка не єднається з іншими верствами суспільства і відчуває до них фізичну огиду, а ще й своєю мертвотою сковує всякий рух, що постає знизу. І нащо я маю себе дурити? Вона і я – справді, дві різні породи, як метелик і черв'як. І задля їх крил мені треба залишати свою нору і своїх братів-черв'яків? Мої брати – це оті, що лежать на смітнику. І, може, вони саме через те такі нужденні і стануть ще нужденнішими, що я хочу проживати по 30 тисяч карбованців на рік, щоб бавитись у метелика. Дурний крамарю! Підла ти, людино! 30 тисяч – це 60 дрібних майстернь або крамниць, яких могли б жити цілі родини. І я маю знищити їхній добробут? Висмоктати з них живу душу і викинути їх на оцей смітник? Ну гаразд. А якби не вона, то мав би я сьогодні такі великі гроші? І хто його знає, що станеться зі мною і з тими грішми без неї? Може, саме завдяки їй вони наберуться творчих властивостей? Може, ними скористаються хоч кільканадцять родин? Вокульський обернувся і раптом побачив на землі свою тінь. Він подумав, що ця тінь ходить поперед нього, за ним або обіч нього завжди й скрізь. Як думка про цю жінку невідступно була в ньому завжди й скрізь, у вісні й наяву, втручаючись у всі його наміри, плани й дії. «Не можу я відмовитись від неї», – прошепотів він, розводячи руками, немов перед кимось виправдовувався. Він устав з балок і пішов назад, у місто. Ідучи обозною вулицею, він пригадав Висоцького, у якого здох кінь. І йому здалося, що перед ним ціла валка возів із здохлими кіньми, а коло кожного воза хурщик із купою виснажених дітей і жінкою, яка перебілизну тим, хто не має чим за неї заплатити. «Кінь!» – подумав Вокульський, і серце його чомусь защеміло. Одного разу у березні, йдучи Єрусалимською алеєю, він побачив юрбу людей, чорного вуглярського воза, що стояв поперек вулиці навпроти брами, а за кілька кроків від нього випряженого коня. «Що тут сталося?» «Кінь зламав ногу!» – весело відповів один прохожий з ліловим шарфом на шиї, з руками в кишенях. Вокульський мимохідь глянув на нещасну тварину. Сухоребрий кінь з витертими боками стояв прив'язаний до молодого деревця, підібгавши задню ногу. Стояв смирно, дивився на Вокульського скошеним оком і з болю гриз промерзлу гілку. «Чому я саме зараз пригадав того коня?» – подумав Вокульський. «Чому мені його так жаль?» Замислившись, він ішов обозною вгору, відчуваючи, що за ці кілька годин, що пробув коло ріки, в ньому сталася якась зміна. Колись, 10 років тому, рік, ще вчора, проходячи вулицями, він не помічав на них нічого особливого. Вешталися люди, проїжджали візницькі екіпажі, магазини гостинно приймали покупців. А тепер у нього з'явилось нове, ніби шосте почуття. Кожна обдерта людина здавалась йому істотою, яка волає про допомогу. І це волання було тим голосніше, що людина нічого не говорила, а тільки тривожно поглядала, як той кінь зі зламаною ногою. Кожна бідна жінка здавалась йому прачкою, яка роз'їденими милом руками намагається утримати свою сім'ю на краю злиднів і занепаду. Кожна виснажена дитина здавалась приреченою на передчасну смерть або на те, щоб день і ніч портитися в смітті на вулиці Добрій. Думав він не тільки про людей. Він відчував тяжку втому коней, що через силу тягли важелезні вози. Їх біль у холках, до крові натертих хомутами. Відчував страх собаки, що загубив хазяїна і гавкав на вулиці. І розпач худої суки з обвислим вим'ям, яка даремно бігала від канави до канави, шукаючи поживи для себе і своїх цуценят. Навіть більше – відчував біль дерева з обдертою корою, біль бруку, з якого немов повибивано зуби, вологу на стінах, побитий посуд та подерту одежу. Йому здавалося, що всі ці речі хворі або поранені, що вони скаржаться: «Дивись, як ми мучимось!» І що тільки він чує і розуміє їхні скарги. І що ця особлива здатність відчувати чужий біль – народилася в ньому лише сьогодні, годину тому. Дивна річ. За ним уже міцно встановилася репутація щедрого філантропа. Члени добродійного товариства у фраках складали йому подяки за пожертви цій ненаситній організації. Графиня Корольова в усіх салонах розповідала про гроші, які він пожертвував для сирійського притулку. Його слуги та продавці вихваляли його за підвищення плати. Але все це не давало йому ніякого задоволення, бо сам він своїй доброчинності не надавав ніякого значення. Він кидав тисячі карбованців у каси відомчих доброчинців, аби про нього заговорили, зовсім не турбуючись, що станеться з його грішми. І аж сьогодні, коли він 10 карбованцями врятував людину від біди, коли ніхто не міг розповідати про його шляхетність, Аж сьогодні він узнав, що таке пожертва. Лише сьогодні перед його здивованими очима постав повний, незнаний досі світ. Світ злиднів, якому треба допомагати. «Так, але хіба я раніше не бачив злиднів?» – подумав Вокульський. І пригадав безліч обдертих, виснажених людей, які шукали роботи. Сухоребрих шкап, голодних собак, дерев з обдертою корою та поламаними гілками. І все це раніше не справляло на нього ніякого враження. Аж коли глибоке власне горе розорало та заволочило його душу, на цьому удобреному кров'ю та политому невидимими світові слізьми ґрунті виросла особлива рослина – всеосяжне співчуття до всього, до людей, до тварин і навіть до речей, які заведено вважати мертвими. Доктор сказав би, що в моєму мозку утворилася нова клітина, або з'єдналося кілька старих, подумав він. Так, але що ж далі? Досі у нього була тільки одна мета – познайомитися з панною Ізабеллою. Сьогодні з'явилася друга – вирятувати зі злиднів Висоцького. Це не трудно. Перевести його брата до Скерневиць, додав якийсь голос. Дрібниця. Але за цими двома чоловіками одразу з'явились кілька інших, а за ними ще і ще потім утворилась величезна юрба обтяжених всілякими стражданнями людей, і нарешті перед очима у нього – розлився цілий океан людських мук, які треба було у міру сил полегшувати. Принаймні, не допускати, щоб вони розливались далі. «Привиди! Хвороблива уява! Нерви!» – пробурмотів Вокульський. Такий був один його шлях. В кінці другого він бачив цілком реальну і виразно окреслену мету – панну Ізабеллу. «Я не Христос, аби жертвувати собою задля цілої людськості». «Тоді, для початку, забудь про Висоцьких», – заперечив внутрішній голос. «Ну, це дурниці. Хоч який я сьогодні збуджений, але ж не треба бути смішним. Допомагатиму, кому чим зможу, але від особистого щастя не відмовлюся. Що там і казати?» Всю мить він опинився перед дверима свого магазину і зайшов усередину. У магазині була тільки одна купувальниця – висока дама непевного віку в чорному вбранні. Перед нею лежала ціла купа несесерів – дерев'яних, шкіряних, плюшевих і металевих, простих і оздоблених, найдорожчих і найдешевших, а всі продавці услуховували їй. Кляйн подавав нові-нові несесери, Мрачевський вихваляв товар, а Лісецький притакував йому рухом рук і бороди. Тільки пан Ігнат скинувся назустріч хазяїнові. «З Парижа прибули товари», – сказав він Вокульському. «Я думаю, завтра їх забрати». «Як хочеш». «З Москви надійшли замовлення на 10 тисяч карбованців на початок травня». «Я цього сподівався». «З Радома на 200 карбованців. Хурщик просив приготувати товар на завтра». Вокульський здвигнув плечима. «Треба раз назавжди покінчити з цими дрібними крамарями», – сказав він, трохи подумавши. «Прибутку на копійку, а претензії величезні». «Порвати стосунки з нашими купцями?» – спитав здивований Жецький. «Порвати з євреями», – стиха підказав Лісецький. «Хазяїн добре робить, що хоче їх позбутися. Інколи аж соромно давати здачу. Так від тих грошей тхне цибулею». Вокульський нічого не відповів. Він сів за свою книгу і удав, що рахує. Але насправді нічого не робив. Не мав сили. Він пригадував свої недавні мрії про вщасливлення людства і вирішив, що у нього дуже розладнані нерви. «Розігралась у мені сентиментальність і фантазія», – думав він. «А це погана ознака. Я можу зробитись посміховиськом, розритись». Думаючи про своє, Вокульський машинально розглядав незвичну фізіономію дами, що вибирала несесер. Одягнена вона була скромно, волосся просто зачесане назад. На її блідому, аж жовтому обличчі заріг глибокий смуток. Тонкі затиснені губи пащили злістю, а в опущених очах поблискував то гнів, то покора. Говорила вона тихим, лагідним голосом, а торгувалася як перекупка. Одне було дуже дороге, друге дуже дешеве. Тут виленяв плюш, там незабаром облізе шкіра, а там он на ріжках проступає іржа. Лісецький розсердився й відступився від неї. Кляйн відпочивав, тільки Мрачевський розмовляв з нею, як і знайомою. В цю хвилину двері магазину відчинилися, і в них з'явився ще оригінальніший добродій. Лісецький потім говорив про нього, що він схожий на сухотного мертвяка, у якого вже в труні одросли вуса й бакенбарди. Вокульський помітив, що в добродія якось дурнувато роззявлений рот, а в очах за темними скельцями пенсне прозирає надзвичайна розгубленість. Добродій увійшов, кінчаючи розмову з кимось, хто залишився на вулиці, але одразу повернувся, щоб попрощатися з ним. Потім знову увійшов і знову вибіг, задираючи голову, немов для того, щоб прочитати вивіску. Нарешті він увійшов остаточно, але дверей за собою не зачинив. Раптом він випадково глянув на даму, і в нього злетіло з носа темне пенсне. «А!» – вигукнув він. Але дама рвучко відвернулася від нього до несесарів і впала на стілець. До прибулого вибіг Мрачевський і двозначно усміхаючись запитав: «Чим можемо служити, пане бароне?» «Запонки, розумієте, звичайні запонки, золоті або сталеві, тільки знаєте, щоб вони мали форму жокейської шапочки і з хлистом». Мрачевський відкрив коробку з запонками. «Води!» – простогнала дама кволим голосом. Жецький налив їй води з графина і подав зі співчутливим виразом. «Вам погано, пані, може покликати лікаря?» «Мені вже легше», – відповіла дама. Барон розглядав запонки, демонстративно обернувшись до дами спиною. «Як ви гадаєте, чи не кращі були б запонки у формі підків?» – спитав добродій Мрачевського. «Я гадаю, пане бароне, що вам здадуться й одні, й другі. Спортсмени носять тільки емблеми свого спорту, але люблять різноманітність». «Скажіть, будь ласка», – раптом звернулася дама до Кляйна, – «навіщо людям підкови, коли вони не мають за що утримувати коней?» «Отже, будь ласка», – промовив барон, – «підберіть мені ще кілька дрібничок у формі підкови». «Може, попільничку?» – запитав Мрачевський. «Гаразд, попільничку», – відповів барон. «Може, гарненьку чорнильницю з сідлом і жокейкою?» «Будь ласка, гарненьку чорнильницю з сідлом і жокейкою». «Скажіть мені, шановний пане», – промовила дама до Кляйна підвищеним голосом. «Вам не соромно завозити оці коштовні дрібнички, коли країна зруйнована? Або не соромно купувати скакові коні?» «Дорогий пане!» закричав так само голосно барон до Мрачевського. «Запакуйте все оце, запонки, попільничку, чорнильницю, і одішліть до мене додому. У вас прекрасний вибір товарів. Щиро дякую». І він вибіг з магазину, але ще разів зо два повертався, розглядаючи вивіску над дверима. Коли оригінал барон вийшов, у магазині запанувало мовчання. Жецький дивився на двері, Кляйн на Жецького, а Лісецький на Мрачевського, який за спиною у дами робив двозначні гримаси. Дама повільно підвелася зі стільця і підійшла до конторки, за якою сидів Вокульський. «Чи можна запитати?» – промовила вона тремтячим голосом. «Скільки вам винен отой пан, який тільки що вийшов?» «Шановна пані, якби у нас були порахунки з тим паном, то вони стосувалися б тільки його і мене», – відповів Вокульський, вклоняючись. «Шановний пане», – провадила далі роздратована дама. «Як Шишовська, а той пан – мій чоловік. Його борги цікавлять мене тому, що він загарбав моє майно, за яке ми зараз позиваємось». «Прошу пробачення», – перебив її Вокульський. «Але стосунки між подружжям мене не обходять». «Ага, так? Звичайно, купцям це найвигідніше. Ад'ю!» І вона вийшла з магазину, грюкнувши дверима. Через кілька хвилин по тому у магазину вбіг барон. Він разів зо два виглянув на вулицю, а потім підійшов до Вокульського. «Тисяча пробачень», – сказав він, намагаючись утримати пенсне на носі. «Але як постійний ваш покупець, дозволяю собі спитати цілком конфіденціально. Що вам казала ота дама, яка тільки-но вийшла? Дуже перепрошую за мою сміливість, але конфіденціально». «Вона нічого не казала такого, що треба було повторювати», – відповів Вокульський. «Бо знаєте, пане, на жаль, вона моя дружина. Ви знаєте, хто я такий? Барон Кшешовський. Дуже шанована жінка, дуже освічена, але у зв'язку з смертю дочки трохи знервована і часом, ви розумієте, значить нічого?» «Нічого». Барон уклонився і вже в дверях зустрівся поглядом з Мрачевським, який йому підморгував. «Значить так?» – сказав барон, пронизливо дивлячись на Вокульського, і вибіг на вулицю. Мрачевський остовпів і почервонів, як буряк. Вокульський трохи зблід, проте спокійно взявся до рахунків. «Що воно за оригінали, пане Мрачевський?» – спитав Лісецький. «А це ціла історія», – відповів Мрачевський, скоса поглядаючи на хазяїна. «Це барон Кшешовський, великий чудак, і його жінка, трохи навіжена особа. Ми навіть якісь далекі родичі, але що ж?» Зітхнув він, поглядаючи в дзеркало. «Я не маю грошей, через те мушу працювати продавцем, а вони ще мають, тому можуть бути моїми покупцями». «Мають, не працюючи?» – озвався Кляйн. «Гарні порядки на світі, га?» «Ну-ну, ви вже мене до своїх порядків не навертайте», – заперечив Мрачевський. «Отож, пан барон і пані баронеса вже рік як воюють між собою. Він хоче розвестись, на що вона не дає згоди. А вона хоче усунути його від управління своїм маєтком, на що він не дає згоди. Вона не дозволяє йому тримати коней, особливо одного скакового. А він не дозволяє їй купити дім Ленських, в якому пані Кшешовська мешкає і де вони втратили дочку. Оригінали! Смішать людей, наговорюють одне на одного». Розказуючи все це безтурботним голосом, він крутився по магазину, мов панич, який забіг сюди на хвилинку, але зараз піде. Вокульський аж мінився, сидячи за конторкою. Він уже не міг стерпіти голосу Мрачевського. «Родич Кшешовських», – думав він, – «одержить любовну записку від пани Ізабели. Який негідник!» Перемігши себе, він знов узявся до рахунків. У магазин заходили покупці, вибирали товар, торгувалися, платили, але у Вокульського перед очима миготіли тільки їхні тіні. Він весь заглибився в роботу. І в міру того, як зростали колонки цифр, зростав у його серці безпредметний гнів. За що? На кого? Байдуже. Головне, що хто-небудь за це мусить поплатитися. Перший, хто потрапить під руку. О 7-й годині у магазині вже зовсім не було покупців. Продавці розмовляли між собою, Вокульський робив свої підрахунки. І от він знову почув нестерпний голос Мрачевського, що говорив нахабним тоном. «Чого ви, пане Кляйн, морочите мені голову? Всі соціалісти – злодії, бо зазіхають на чуже добро. І пройди світи, бо в них одні черевики на двох, а носових хусток вони зовсім не визнають». «Ви б так не говорили», – сумно відповів Кляйн. «Якби прочитали кілька брошурок, хоч би і невеликих». «Дурниці!» – перебив Мрачевський, засунувши руки в кишені. «Буду я читати брошури, які закликають до знищення сім'ї, релігії і власності. Ні, таких дурнів у Варшаві ви не знайдете». Вокульський закрив книгу і поклав її в конторку. В цю хвилину у магазин зайшло три дами і зажадали рукавичок. Вони пробули в магазині з чверть години. Вокульський сидів у кріслі і дивився в вікно. Коли дами вийшли, він сказав дуже спокійним тоном: «Пане Мрачевський?» «Що не кажете?» – спитав молодий чепурун і підбіг до конторки, аж пританцьовуючи. «З завтрашнього дня можете шукати собі інше місце», – коротко відповів Вокульський. Мрачевський скам'янів. «Чому, пане Вокульський, чому?» «Тому що ви у мене вже не працюєте». «Яка ж причина? Я ж, здається, нічого поганого не зробив. Куди ж я піду, коли ви так несподівано позбавляєте мене роботи?» «Рекомендацію я вам дам добру», – відповів Вокульський. «Пан Жецький виплатить вам гроші за наступний квартал, навіть за 5 місяців. А причина та, що у нас різні характери. Зовсім різні. Ігнаце, будь ласка, розрахуйся з паном Рачевським по 1 жовтня». Сказавши це, Вокульський устав і вийшов на вулицю. Звільнення Мрачевського справило таке сильне враження, що продавці не промовили один до одного ані слова. А пан Жецький сказав зачинити магазин, хоч не було ще й 8 годин. Він зараз же побіг до Вокульського на квартиру, але не застав його там. Прийшов вдруге об 11 годині ночі, але в вікнах було темно, і пан Ігнац, пригнічений, повернувся додому. Другого дня, в Страсний четвер, Мрачевський уже не прийшов у магазин. Інші продавці були сумні і час від часу нишком про щось радились. Десь о 1 годині прийшов Вокульський. Але не встиг він сісти на своє місце за конторкою, як двері відчинились, і своєю хиткою ходою біг пан Кшешовський, насаджуючи на ніс неслухняне пенсне. «Пане Вокульський!» – мало не з порога закричав збентежений відвідувач. «Оце тільки що дізнаюсь, я Кшешовський, що цього нещасного Мрачевського через мене звільнено. Але ж, пане Вокульський, я вчора зовсім не мав до вас ніяких претензій. Я шаную, пане, такт, який ви виявили в справі моїй і моєї дружини. Я певний, що ви відповіли їй, як належить джентльменові». «Пане бароне», – відказав Вокульський, – «я не просив у вас свідоцтва про мою порядність. Отже, облишімо це. А взагалі, чим я можу служити?» «Я прийшов просити, щоб ви пробачили нещасному Мрачевському, який навіть...» «До пана Мрачевського я не маю жодної претензії. Не претендую навіть на його повернення». Барон прикусив губу. З хвилину він мовчав, ніби ошелешений гострою відповіддю. Потім уклонився і, тихо промовивши «Пробачте», вийшов з магазину. Кляйн і Лісецький зайшли за шафи і після короткої наради повернулися, час від часу перезираючись сумними, але промовистими поглядами. Десь о 3 годині після півдня з'явилася пані Кшешовська. Здавалось, вона сьогодні ще блідіша, жовтіша і вбрана ще чорніше, ніж учора. Злякано оглянувши магазин, вона помітила Вокульського і підійшла до конторки. «Пане Вокульський!» – тихо промовила. «Сьогодні я довідалась, що один молодий чоловік, Мрачевський, з моєї вини втратив у вас посаду. Його нещасна мати...» «Пан Мрачевський у мене вже не працює і не працюватиме», – відповів Вокульський, кланяючись. «Отже, чим можу пані служити?» Пані Кшешовська, видно, приготувала довшу промову. На своє нещастя вона глянула Вокульському в очі і, сказавши «Пробачте», вийшла з магазину. Кляйн і Лісецький перезирнулись ще виразніше, ніж раніше, і здвигнули плечима. Аж о 5 годині до Вокульського підійшов Жецький. Він сперся руками на конторку і тихо сказав: «Мати цього Мрачевського, Стасю, дуже бідна жінка. Виплати йому гроші до кінця року», – відповів Вокульський. «Я гадаю, Стасю, що не можна так суворо карати людину за те, що вона має інші політичні переконання, ніж у тебе». «Політичні?» – перепитав Вокульський таким тоном, що панові Ігнацові поза шкірою пройшов мороз. «Зрештою, скажу тобі», – вів далі пан Ігнац. «Шкода його як продавця, хлопець вродливий, жінки до нього просто липнуть». «Вродливий?» – відповів Вокульський. «То нехай іде на утримання до якоїсь дами, коли він такий вродливий». Пан Ігнац одійшов. Клянь з Лісецьким навіть не перезирнулись. Через годину у магазин прийшов пан Земба, якого Вокульський відрекомендував як нового продавця. Зембі було років з 30. Він був майже такий вродливий, як і Мрачевський, але незрівнянно солідніший і тактовніший. Ще до закінчення роботи у магазині він з усіма перезнайомився і навіть завоював симпатію своїх колег. Пан Жецький відкрив у ньому запеклого бонапартиста. Пан Лісецький мусив визнати, що порівняно з Зембою він сам дуже поміркований антисеміт. А пан Кляйн дійшов висновку, що пан Земба мусить бути щонайменше єпископом від соціалізму.